Cevaben dedim, ecnebi dinsizleri gibi de olamazsın. Çünkü onlar bir peygamberi inkar etse, diğerlerine inanabilirler. Peygamberleri bilmese de, Allah'a inanabilir. Bunu da bilmezse, kemalata medar bazı seciyeleri bulunabilir. Fakat bir Müslüman, en ahir ve en büyük ve dini ve daveti umumi olan ahir zaman peygamberi aleyhissalatu vesselam'ı inkar etse ve zincirinden çıksa, daha hiçbir peygamberi, hatta Allah'ı kabul etmez. Çünkü bütün peygamberleri ve Allah'ı ve kemalatı onunla bilmiş. Onlar onsuz kalbinde kalmaz. Bunun içindir ki, eskiden beri her dinden İslamiyet'e giriyorlar ve hiçbir Müslüman, hakiki Yahudi veya Mecusi veya Nasrani olmaz. Belki dinsiz olur, seciyeleri bozulur, vatana, millete muzır bir halete girer. İspat ettim, o muannit ve mütemerrit şahsın daha tutunacak bir yeri kalmadı, kayboldu, cehenneme gitti.''